Kwanza chimbao kwenye safina mini kitu cha Mungu nafanya licho nituma kanipo bongo na misuli na roho ya kitajiri sina kitu ila sina na mbaya sunaishi vizuri fukara na shukuru wa mtajiri sikufuru najua bata najua haso mini njiwa na kunguru na vingi vya kumomba Mungu kabla vya mumba utajiri naishi kwa mapenzi yake kuna kitu na unatari unapasa ulichoandikiwa Mungu kupika mataki hata ukipora itapotea mradi ya timie mandishi lindo vito koleoni vitu vinaisha my way nife ni kwa mumini na everything kwa mbiyari kani kwa maarifa lolo ya kani panyalifa lolo kazi banyufa lolo oh lolo kani kwa maarifa ya kani panyalifa ikani pasifa kazi banyufa na mwita ya mfane mfane kani kwa maarifa ya kani panyalifa ikani pasifa kazi banyufa. Najua na mipango, anafungwa milango, ndo anatoa michongo, namuita mfalme wa jango. Boss wa dunia yangu kanipa nguvu na ubongo, mwenye maamuzi ya mwisho ngetaka angeniumba fungo. Mafala na midomo kavicheche swe kati yao, wanaosema wenzao rudi angalia maisha yao. Wengine wanataka laki, wanaita watu maskini, haki na uambia mabaya kama navyo niombe mimi. Hata mtoa roho ni malaika na naisi atenda peponi, acha kukumu sio kazi yako, we ni mwenzangu na mimi, na una dhambi kama mimi, na tujukumwe za nani. Labda zako, labda zangu, sio kazi ya tunia manani. Sinuwaze sana mina waza maisha yangu, sina tamia ya urithi, vyote hivi ni vya kwangu. Shenda shule bila viatu, shatuafunza kama buku. Na ipo siku taneshimu ama tuishimu elo zangu. Kanipa maarifa lolo, ya kanipa nyadifa lolo, kazi banyufa lolo, oh lolo. Kanipa maarifa, ya kanipa nyadifa, ikanipa sifa, kazi banyufa.